Tak for alt i det gamle år, og for hele din færd. Tak fordi du forstod mig, når jeg var modløs og tvær. Nu når rådhusets klokker slår, er en ny dag på vej. Tak for alt i det gamle år. Tak for alt, tak for dig. Kom, lad os mindes året, der svandt. Nu, da vi midnat runder. Glem, der var bitre timer iblandt. Husk kun de glade stunder. For alt i det gamle år, og for hele din færd. Tak fordi du forstod mig, når jeg var modløs og tvær. Nu når rådhusets klokker slår, er en ny dag på vej. Tak for alt i det gamle år. Tak for alt, tak for dig. Alle de mange løfter jeg svor, svigtede jeg, du kære. Men jeg vil ikke bryde mit ord, ikke i år på ære. Løfter er blevet en slidt melodi, så jeg vil nøjes med at sige tak for alt i det gamle år, og for hele din færd. Tak fordi du forstod mig, når jeg var modløs og tvær. Nu når rådhusets klokker slår, er en ny dag på vej. Tak for alt i det gamle år. Tak for alt, tak for dig.